أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en son sırasına yerleştirilmiş Muavvezeteyn surelerinden, yani kendileriyle Allah'a sığınılan iki sureden Nas suresini tanımaya çalışmış idik. Bu haftaki dersimizde de inşallah o surelerden birisi olan Felak suresini tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla dinlediklerimizle iman etmeyi, kendisinin istediği biçimde, rızasına uygun bir biçimde iman etmeyi, sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi, bu okuduğumuz ayetlerle hayatımızı düzenlemeyi, onları pratize etmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Geçen hafta Nas suresini, Muavvezeteyn surelerinden birisi olan Nas suresini tanımaya çalışırken, surelerin nüzul zamanlarıyla alakalı iki rivayeti, bir de esbab-ı nüzullerini demeye çalışmıştım. Bu haftaki dersimizde o konuda bir şey demeyeceğim. Allah'ın Resulü buyurur ki, bu gece misli görülmemiş iki sure indirildi bana der ve Felak ve Nas surelerini okur Allah Resulü. Başka bir hadislerinde yine buyurur ki, korunanların en güzel korunağını size haber vereyim mi? Sığınanların en güzel sığınağını size haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah. Felak ve Nas surelerini okur Peygamberimiz ve der ki, korunanların en güzel korunağı işte bu iki suredir. Sığınanların en güzel sığınağı işte bu iki suredir der. Allah'ın Resulü sürekli bu iki sureyi okurdu. Bu iki sureyle Allah'a sığınırdı. Korktuğu şeylerden, sığınılması gereken şeylerden bu iki sure vasıtasıyla Allah'a sığınırdı. Yine hadis kitaplarının bize haber verdiğine göre Peygamberimiz yatağına yatmadan önce, uykuya varmadan önce bu iki sureyi ve bir de İhlas suresini okurdu. Ellerinin içine üflerdi. Sonra elleriyle vücutunun değebildiği bütün bölgelerini meshederdi. Sonra da şöyle bir ahitle yatardı. Ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum, yarının bugünümden hayırlı olacak derdi. Dikkat ediyor musunuz? Ya Rabbi, şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, bizim için kesin değil mi? Sabahleyin kalkacağız. Kesin kalkacağız. Hatta bu sabah değil, daha nice sabahlar kalkacağız biz. Şu çeklerimize, senetlerimize filan bakılırsa, şu hedeflerimize, programlarımıza filan bakılırsa, biz yıllar yılı daha kalkacağız. Ama Allah'ın Resulü bakın ne diyor? Ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sana söz veriyorum, yarının bugününden hayırlı olacak. İşte biz de bu sureyi okuyacağız. Yatmadan önce okuyacağız, kalktığımızda okuyacağız, yürürken okuyacağız, yemek yemeden önce okuyacağız, yemek yedikten sonra okuyacağız, namaza başladığımızda okuyacağız, namazı bitirdiğimizde okuyacağız, alışverişe başladığımızda okuyacağız, talebelerimizle karşı karşıya geldiğimiz zaman okuyacağız, evimize girdiğimizde okuyacağız, evden çıktığımızda okuyacağız. Sürekli bu iki sureyi okuyarak Rabbimize sığınacağız. Sığınılması gereken bildiğimiz, bilmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız ne kadar düşmanımız varsa onlardan Allah'a sığınmaya çalışacağız. Geçen haftaki dersimizde Nas suresinde söyledim mi, söylemedim mi şu anda hatırlayamıyorum. Mekke'de Kafirun suresi gelmişti peygamberimize ve müşrikler artık peygamberimizle uzlaşma ümitlerinin kalmadığını anlayınca her evden beddualar yükselmeye başlamıştı. Kahrolsun, ölsün, gebersin, yok olsun gibi her evden lanetler yükselmeye başlamış. İşte onların bu lanetlerine, bu beddualarına karşı Allah'a sığınmasını isteyen Rabbimiz, kendisine sığınmasını isteyen Rabbimiz bu iki sureyi Peygamber Efendimiz'e göndermiş. Bir de göz değmelerine karşı Peygamber Efendimiz'in bu iki sureyle kendisine sığınmasını istemiştir diyor alimlerimiz. Peygamberimizin Mekke'de davetinin önünü alamayacağını anlayan müşrikler her yolu denemişler. Riyazata çekilmiş kimileri uzun süre yemeği içmeyi terk etmiş, göz değme keskinliğini iktisap etmek için hatta dışarıdan Yemen taraflarından özel böyle göz değme konusunda çok uzmanlaşmış insanlar getirmişler. Adam deveye bir bakıyormuş, cark gidiyormuş deve. Bu kadar keskin göz değmesi var. Getirmişler peygamberimize, demişler ki bir de buna göz değ de şunun defterini büdür diye. Hatim bölgesinde bir rivayet var, işte bakmış peygamberimize, öyle bir sert bakmış ki peygamberimizi güya devirecek adam, peygamberimizi devireceği yerde kendisi devrilmiş, beni buradan uzaklaştırın demiş adam. Bunun gibi her yolu denemişler, işte gerek her evde Peygamber Efendimizin aleyhinde yükselen beddualara karşı, lanetlere karşı, gerekse riyazata çekilmiş insanların göz değmelerine karşı, Rabbimiz gönderdiği bu iki sureyle Peygamber Efendimizin kendisine sığınmasını istemiş. Tabii onun yolunun yolcusu olan bizler de aynen tüm düşmanlarımızdan Allah'a sığınacağız bu iki sure vasıtasıyla. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Bakın Rabbimiz aynen Nas suresinde olduğu gibi yine kul emriyle şöyle buyuruyor. Kul e'udu bi rabbil felak. Ey peygamberim, de ki ben felakın Rabbına sığınırım. Ve ey peygamber yolunun yolcuları, siz de deyin ki bunu kendinize, hanımlarınıza, çocuklarınıza, çevrenize deyin ki e'udu bi rabbil felak. Ben Felak'ın Rabbına sığınırım. Önceki surede Rabbin Nas, Melik'in Nas, İlahin Nas gelmişti. İnsanların Rabbına, insanların Melik'ine, Malik'ine, insanların ilahına sığınırım de denmişti. Burada da Rabbil Felak gelmiş. Felak'ın Rabbına sığınmamızı istiyor Allah. Peki ne demektir Felak? Arkadaşlar, Felak yarıp çıkaran anlamına bir kelimedir. Allah yarıp çıkarandır. Peki neyi yarıp çıkarır Allah? Toprağın altına attığınız ölü bir çekirdeği yararak, çatlatarak ondan hayat çıkarandır Allah. Küçük bir çekirdeği, ölü bir tohumu yerin altına atıyorsunuz. Orada bir süre kaldıktan sonra yarıyor Allah o çekirdeği ya da toprağı yarıyor, oradan koskoca bir ağaç meydana getiriyor. Yani yararak yaratan, yarıp çıkaran Allah'tır. Veya ana rahmine atılan ölü bir spermayı yararak, parçalayarak insanı yaratan da Allah'tır. Başka neyi yarar çıkarır Allah? En'am suresinde beyan buyurulduğu veçile Fâlikul Isbâh diyor. O Allah ki geceyi yararak ondan sabahı çıkarandır. Gecenin içinden yararak, çatlatarak sabahı çıkaran da Allah'tır. Veya ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarandır Allah. Bundan bir 10.000 yıl öncesine gidin, ne gök vardı, ne yıldız vardı, ne ay, ne güneş, ne insan, ne bitki, ne ağaç, ne de hayvan. Hiçbir şey yoktu. İşte yokluktan şu mevcudatı yararak çıkaran da Allah'tır. İşte yokluktan bir mevcudat çıkarmış, görüyoruz. Şu anda biz varız, çevremizde varları görüyoruz. Bütün bu varları yokluktan yararak çıkaran yine Allah'tır, yine Rabbimizdir. Ana rahmini yararak insanları dünyaya getiren de Allah'tır. Sulpten zürriyetleri çıkaran da Allah'tır. Veya denizi yarıp da İsrailoğullarını karşı tarafa sağ salim geçiren de Allah'tır. Veya şu anda bizi evlerimizden battelleri, sokakları, havayı yararak buraya kadar getiren de Allah'tır. Bakın içimizde gelmek isteyip de gelemeyenler var. Neden? Bir sebep çıkarır Cenab-ı Hak, onlar gelemez. Eğer isteseydi Allah biz de gelemezdik. İstemeseydi biz de gelemezdik. Öyleyse caddeleri, sokakları yararak şu anda bizi buraya kadar getiren de Allah'tır. Bulutu yararak içinden yağmuru çıkaran Allah'tır. Dağları yararak içinden pınarları fışkırtan Allah'tır. Yani tüm yarıp çıkaran, yarıp yaratan Allah'tır. Öyleyse Rabbimiz ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. Mesela Azer gibi bir ölüden İbrahim gibi bir diri çıkarmış Allah. Azer kafirdi, İbrahim Aleyhisselam'ın babası. Ve kafire de İslam ölü der, diri demez. Bakın Azer gibi putperest bir ölüden İbrahim gibi bir diri çıkarmış Allah. Veya Nuh Aleyhisselam gibi bir diriden Kenan gibi bir ölüyü çıkarmış Allah. Veya Adem Aleyhisselam'ı ölü kupkuru bir topraktan çıkarmış. İşte bizi de öyle yaratmış Cenab-ı Hak. Ama bir gün bizi öldürecek de, yani ölüden nasıl diriyi çıkarmışsa, yoktan dirileri nasıl var etmişse, bir gün elbette dirilerden de ölüleri çıkaracak, bizi de öldürecektir Allah. Arkadaşlar, bizi öldürdükten sonra da elhamdülillah ki toprağın altında bırakmayacak, yeniden toprağı yararak bizi bir daha diriltecek, bize bir daha hayat kazandıracak, sonra sıratı yararak karşıya geçme imkanını sağlayacak, sonra cenneti yararak içine girme imkanı sağlayacak. Öyleyse yarma deyince, yararak yaratma deyince ne aklımıza geliyorsa onların hepsinin Rabbidir Allah. Gönderdiği yağmur ayetiyle toprağı yararak canlandıran, ondan hayat fışkırtan Allah'tır. Kış mevsimi bakıyorsunuz, ağaçlar kupkuru kurumuş, çemenler sararmış, hayat diye bir şey kalmamış. Ama Rabbimizin bereketli dudağı yeryüzünü öpmeye başlayınca, Rabbimizin feyyaz eli yeryüzünü okşamaya başlayınca, bir de bakıyorsunuz yani yağmur ayeti, su vahyi gelir gelmez toprak harekete geçmiş, canlanmış, kupkuru topraktan hayat fışkırmış. Tıpkı bunun gibi gönderdiği şu Kur'an ayetleriyle de ölü bir toplumdan diri bir cemaat çıkarır. Mesela müşrik bir toplumdan sahabe gibi melekleri bile geride bırakacak diri bir toplum çıkarmış değil mi Cenab-ı Hak? Veya Osmanlı, Selçuklu gibi diri bir toplumdan işte şu anda bizler gibi ölüleri de çıkmış. Ama hiç üzülmeyelim, inşallah bizim gibi ölülerden de çok yakında dirileri çıkaracaktır. Vahiy ile Allah bizi de diriltecektir. İşte Felak deyince bunları anlıyoruz. Felak'ın Rabbidir Allah. Öyleyse böyle bir Allah'a sığınmak zorundayız. Peki var mı Allah gibi başka birileri, şu saydıklarımızı yapabilecek yeryüzünde başka birileri var mı ki onlara sığınalım? Sanki Allah diyor ki, ey kullarım, ne oluyor size? Hiç aklınız yok mu sizin? Nasıl oluyor da böyle bir Allah'ı bırakıp da yeryüzünde tanrılığa soyunmuş tanrı taslakları, tanrıça taslaklarına sığınmaya kalkıyorsunuz? Nasıl oluyor da onların yasalarını uygulamaya kalkıyorsunuz? Nasıl oluyor da onlardan yardım bekliyorsunuz? Var mı Allah gibi bunları beceren başka birisi? Varsa tamam, onlara da sığınalım. Varsa tamam, onlara da minnet borcumuz olsun. Varsa böyle birileri, onlara da kulluk yapalım. Ama yok. Mesela var mı şu anda güneşe hükmedecek birileri? Mesela gündüz işimiz gücümüz var, mesaimiz bitmedi. Ey güneş, bir saat geç bat bugün, biraz daha biz çalışmak istiyoruz deyip de güneşe bir saat hükmedecek, güneşin bir saat geç batmasını sağlayacak birileri var mı? Yok değil mi? Veya biz gece uykumuzu alamadık, ey güneş bir saat geç doğ, geceyi bir saat uzatacak birileri var mı? Yok değil mi? Muhtaç olduğumuz bir damla yağmuru gökten yağdırabilecek birileri var mı? Yok değil mi? Şu ağıran sakallarımın ağırmasını engelleyecek, yani yaşlanmamı durduracak birileri varsa ona da kulluk edeyim. Veya ölüm döşeğine yattığım zaman 5 dakika benim ömrümü uzatabilecek birileri varsa ona da kulluk edelim, ona da minnet duyalım. Var mı böyle birileri? Yok. Öyleyse ey kullarım, gelin Felak'ın Rabbine sığının. Sizin böyle sığınmanız gereken, kulluk yapmanız gereken, yasalarını uygulamanız gereken, hatırını her şeyin hatırına tercih etmeniz gereken, çektiği yere gitmeniz gereken, iradelerinizi kendisine teslim etmeniz, seçimini seçim kabul etmeniz gereken bir Rabbiniz var. O Felak'ın Rabbidir. İşte ona sığının, ona sığınırım deyin. Peki neden sığınacakmışız Felak'ın Rabbine? Min şerri ma halak. Yaratılmışların şerrinden, yaratıkların şerrinden Allah'a sığınacağız. Bakın burada çok hoş bir münasebet var. Rabbimiz Allah'ın yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırız dememizi istememiş. Yani şerri Allah'a izafe etmemiz caiz değil. Allah bunu istememiş. Bu sureyi zaten bize Allah gönderdi. Halbuki tüm varlıkların şer yasasını koyan da Allah'tır. O şerli varlıkları yaratan da Allah'tır. Şerrin yasasını koyan da Allah'tır. Mesela kendilerinden sığınmamız gereken yılanı, çıyanı, akrebi yaratan da Allah'tır. Onlara sokma özelliğini veren de Allah'tır. Yani şerrin yasasını koyan Allah'tır. Ama Allah'ın yaratıklarından Allah'a sığınırız diyerek şerri Allah'a izafe etmemizi istememiş Rabbimiz, şerri kendisine nispet etmemizi istememiş de genel olarak demiş ki min şerri ma halak, yaratıkların şerrinden Allah'a sığınmamızı istiyor Rabbimiz. Öyleyse bildiğimiz bilmediğimiz, tanıdığımız tanımadığımız yılan gibi, çıyan gibi, akrep gibi zararlı varlıklardan, küfürden, şirkten, hastalıklardan, organik hastalıklardan, zührevi hastalıklardan, ailevi hastalıklardan, küfürden, şirkten, nifaktan, her şeyden, zararlı olan, şerli olan, şer olan her şeyin şerrinden, o varlıkların boyunlarındaki ipin ucu elinde olan o varlıkların melikine, malikine sığınacağız. Eğer biz o varlıkların boyunlarındaki ipleri elinde olan, sahipleri olan Allah'a sığınırsak, bilelim ki o varlıkların hiçbirisinin bize yapabileceği bir şey yoktur. Hani bir yere gidiyorsunuz, köpekler size affedersiniz saldırdı, köpekleri bırakıp eğer çobana yönelirsek, çoban oş dediği zaman bütün köpekler durur değil mi? İşte biz tüm varlıkların sahibi olan Allah'a sığınırsak, tüm varlıkların boyunlarındaki ipin ucu elinde olan Rablerine, meliklerine, maliklerine sığınırsak, o zaman bildiğimiz, bilmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız bütün varlıklar artık bize hiçbir şey yapamayacak. Çünkü biz onların sahibine sığınmış oluyoruz. İşte bütün varlıkların şerrinden, yaratıkların, yaratılmışların şerrinden Allah'a sığınacağız. Burada genel bir ifade kullanmış Rabbimiz, çok genel. Tüm yaratıkların şerrinden felakın Rabbına sığınırım deyin demiş. Ama bundan sonraki ayetlerde bunu biraz özelleştiriyor Rabbimiz. Yani bu genel ifade bundan sonraki bölümde bakın biraz özelleşiyor. Neymiş? وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. Örttüğü zaman, kapladığı zaman gecenin şerrinden de Allah'a sığınırım deyin. Demek ki örttüğü zaman, bürüdüğü zaman, kapladığı zaman gecenin şerrinden de Allah'a sığınacağız. Çünkü biz biliyoruz ki tüm şerler gece işlenir. Tüm kötülükler gece işlenir. Gece eşyayı örttüğü için tedbir alma imkanınız yoktur. Düşmanın nereden saldıracağı konusunda bilginiz yoktur, tedbir alma imkanınız yoktur. Tüm şerler gece işlenir. Tüm yırtıcı ve zararlı hayvanlar avlarını avlamak için gece ortaya çıkarlar. Tüm düşmanlar, kötülük planı kuranlar gece harekete geçerler. Onun içindir ki Mekke'de peygamberimizi öldürmeye teşebbüs edenler de geceleyin harekete geçmişlerdi. Kimin vurduğu belli olmasın, herkesin kılıçları peygamberin yatağına insin, böylece geceleyin onun defterini dürelim demişlerdi. Ama o yatağa da geceleyin Allah peygamberini haberdar etmiş, o Ebu Bekir Efendimizle birlikte hicret ederken onun yatağına bir yiğit yatıyordu, Hazreti Ali Efendimiz. O kadar rahattı ki kesin öldürülecekti, %100 öldürülecekti. Çünkü yani belki yorganı kaldırıp da yorganın altındaki Hazreti Muhammed Aleyhisselam mı yoksa Ali mi, bunu bile denemeye fırsat bulmadan, belki yorganı kaldırmadan mızraklar o yorganın altını delmeye başlayacaktı veya belki eve bile girmeden evi üstüne yıkacaklardı. Yani kesin öldürüleceği belli olan bir yatağa Hazreti Ali Efendimiz girdi. Allah'ın Resulü dedi ki korkma ey Ali, Allah seninle birliktedir. Sevgilisinin ağzından bunu duyar duymaz hiç tereddüt etmedi, zerre kadar ürperti, korku içine girmedi. O yiğitler yiğidi peygamberin yatağına giriverdi, Allah da korudu, mışıl mışıl da uyudu. O kadar rahattı ki, çünkü efendisi ona demişti ki korkma ey Ali, Allah seni koruyacaktır. Yani fedakarlığın zirvede bir örneği. Neyse, konumuz o değil. Yani peygamberimizi öldürmeye çalışanlar da geceleyin harekete geçmişler. Demek ki tüm şerler, tüm şerliler geceleyin harekete geçer. İşte Rabbimiz burada diyor ki وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. Kapladığı zaman, bürüdüğü zaman, örttüğü zaman gecenin şerrinden ve gece açığa çıkan şerlerin tümünden, şerlilerin tümünden Allah'a sığınmamız isteniyor. Gâsıkın izâ vakabın bir ikinci manası da, o da insanın kalbini, insanın ruhunu saran kan, kasavet, keder, kara sevda gibi şeylerdir denmiş. Yani bürür böyle, insanın içini öyle bir bürür ki o kan, kasavet, keder, onlardan da Allah'a sığınacağız. Yani nice tehlikeli olaylar yaşamışızdır, nice badirelerden atlatmışızdır kendimizi. Ama gerçekten bu dert bizi bitirir dediğimiz nice sıkıntıların içinden geçmişizdir. Ama sürekli bu sureyi okuduğumuz için Allah gamlarımızı, kederlerimizi dağıtıvermiş. 3 gün, 5 gün belki sıkıntı çekmişizdir ama sonradan Allah içimize bir ferahlık vermiş. Böyle kalbimizi bürüyen o kasvetli bulutları Allah dağıtıvermiş. İşte onlardan da Allah'a sığınmamız isteniyor. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. Sonra başka neden Allah'a sığınmamız isteniyor? Felakın Rabbine başka nelerden sığınacakmışız? وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Bir de iplere üfüren, iplere üfleyen, iplere düğüm vuranların şerrinden de Allah'a sığınacakmışız. İplere üfürenlerin, üfürükçülerin, iplere düğüm vuranların şerlerinden de Allah'a sığınacakmışız. Bu ayetin birkaç manası var, inşallah demeye çalışayım. Bunlardan birincisi sihirbazlardır. Onların sihir malzemeleri işte iplerdir, iplere vurulan düğümlerdir, üfürüklerdir vesairedir. İşte وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ böyle ipler üzerine üfüren, iplere düğüm vuran, böylece insanlara büyü yapan cinlerin, cincilerin, sihirbazların, ehli sihrin şerrinden de Allah'a sığınacağız. İşte sözlerimin başında da demiştim, geçen haftaki dersimizde de demeye çalışmıştım. Bu iki sure Medine'de işte Yahudi kadınlar tarafından peygamberimize sihir yapıldı, büyü yapıldı ve Cebrail aleyhisselam da gelip bu iki sureyi okuyarak Allah'a sığınmasını istedi. Peygamber Efendimiz de bu iki sureyi okuyarak sihirden kurtuldu, sihirin etkisinden kurtuldu. Yani bu iki sureyle Allah'a sığındığımız sürece, öyleyse ip üzerine, ipler üzerine üfüren sihirbazların bize yapabilecekleri bir şey yoktur. Bu konuda tabi farklı görüşler var. Kimileri demişler ki efendim peygamberimize sihir yapılmadı. Böyle bir şeyin aslı astarı yoktur. Çünkü o bir peygamberdir. Onun peygamberliğini iptal adına sihirin onun üzerinde etkili olması mümkün değildir demiş. Kimileri bunu reddetmiş. Kimileri demişler ki efendim işte Peygamber Efendimizin iki şahsiyeti vardı, iki yönü vardı. Bir beşeri yönü, insanlık yönü, bir de peygamberlik yönü, risalet yönü. Sihir yapılmıştır ama o sihir sadece peygamberimizin beşeri yönünü etkilemiş, insanlık yönünü etkilemiş ama onun peygamberlik yönünü, risalet yönünü etkilememiştir demişler. Valla anlayabildiğimiz kadarıyla Buhari'deki, Müslim'deki muteber hadis mecmualarındaki hadislere bakılırsa, sahabenin bu konudaki hassasiyetine, itirafına bakılırsa, gerçekten peygamberimize Medine'de sihir yapılmıştır. Ve peygamberimizin peygamberliğini etkilemeyecek seviyede bir sihir gerçekleşmiştir. Reddedenlere şaşmak lazım. Mesela peygamberimizin ayağına akrep sokabilmiştir. Peygamber Efendimiz deveden düşmüştür. Peygamber Efendimiz Uhud'da bir kılıç darbesi yiyip dişleri kırılmış, mübarek yanağı yarılmıştır. Bütün bunlar nasıl olmuşsa, bütün bunlar nasıl peygamberimizin peygamberliğini etkilememişse, hani kimileri diyor ki sihir olamaz, sihir peygambere etki edemez, çünkü sihir peygambere etkili olursa o zaman onun sihirli olduğu dönemdeki sözlerini nasıl ayıklayacağız? Abuk subuk konuştuğu dönemler olmuştur. Eğer sihir etkili olmuşsa, o zaman o dönemdeki söylediği hadislerini, sözlerini ötekilerden nasıl ayıracağız? Onlarla nasıl amel edeceğiz? Falan diyorlar ya. Halbuki akrep nasıl ayağını sokabilmiş, onun peygamberliğini etkilememişse, nasıl hasta düşmüşse Allah'ın Resulü onun peygamberliğini etkilememişse, nasıl deveden düşmüş ya da Uhud'da kılıç darbesi yemiş ama bütün bunlar Peygamber Efendimizin peygamberliğine halel getirmemişse, öyleyse sihir de yapılmıştır peygamberimize ama Peygamber Efendimiz sihirin etkisiyle abuk subuk konuşmamıştır. Vahyin dışında başka bir şey konuşmamıştır. Sadece şöyle bir etkilenme olmuştur. Namazı kıldım zannetmiş ama kılmamıştır. Veya hanımlarına yaklaştım zannetmiştir ama yaklaşmamıştır. İşte bu kadarcık bir etkisi olmuştur. Ve bu iki sure gelip Peygamber Efendimiz bu iki sureyi okuyunca da tümüyle sihirin etkisinden Allah'ın Resulü kurtulmuştur diyoruz. Değilse şuna ben hiç katılamıyorum. Yani Peygamber Efendimizin iki şahsiyeti vardı. Bir onun beşeri yönü, insanlık yönü, bir de peygamberlik yönü. Onun beşeri yönünü etkilemiş ama peygamberlik yönünü etkilememiş demek pek benim aklıma, mantığıma yatmadı. Çünkü peygambere iki şahsiyet izafesi benim imanıma göre caiz değil. Yani nasıl? Şöyle. Peygamber Efendimizin bir beşer yönü vardı. O beşer olarak bir kısım şeyler yaptı. Onlar bizi bağlamaz. Ama bir de peygamberimizin risalet yönü, peygamberlik yönü vardı. Peygamberlik yönüyle yaptığı şeyler dindir, bizim için örnektir, bizi bağlar. Öteki yaptıkları bizi bağlamaz demek, Bu çok saçma bir şeydir. Ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela asker, askeri elbisenin altındayken şunları şunları yapamaz, yasaktır. Ama askeri elbiseyi çıkardığı andan itibaren bunları bunları yapması serbesttir gibi bir anlayış. Bu doğru değil. Asker, askeri elbisenin altındayken de içki içemez, yasaktır. O elbiseyi çıkardığı zaman da yasaktır. Ona iki şahsiyet izafesi, sanki o elbisenin altındayken şunları şunları yapabilir ama o elbiseyi çıkardıktan sonra bütün bunları yapamaz demek yanlıştır. Veya öğretmen sınıfta talebelerinin karşısındayken, yani öğretmen iken, öğretmenlik sıfatını icra ederken şunları şunları yapamaz ama talebelerinin karşısından dışarı çıkar çıkmaz şunları şunları yapması mümkündür demek doğru değil. Çünkü o talebelerinin karşısındayken de öğretmendir, dışarıda da insandır. Yani beşerdir, hep insandır o. Öyleyse yani Peygamber Efendimiz'e böyle bir iki şahsiyet izafesi benim aklım mantığım pek almadı. Yani sanki Allah'ın Resulü sırtına bir cübbe giyiyordu, çevresindekilere diyordu ki şu anda nübüvvet cübbesini giydim, şu anda yaptıklarım ciddidir. Bunlar peygamberlik yönümdür. Aman dikkat edin, bunları uygulayın, bunları alın. Sonra elbiseyi çıkarıyordu, şimdi de insan oldum ben. Şu yaptıklarım sizi bağlamaz. Sakın ha, bunları ne yazın, ne çizin, ne de öğrenin. Bunlar benim işte keyfime göre yaptığım şeyler, insanlık yönüm. Olmaz bu. Yani Peygamber Efendimiz sakal bırakmıştır insan olarak, namaz kılmıştır yine insan olarak, peygamber olarak. Yani çünkü o insanlıktan hiç çıkmamıştır. Hep insandır ve hep peygamberdir. Yani sürekli Allah kontrolünde bir beşerdir Peygamber Efendimiz. Onun yaptığı her şey bizim için dindir. Yani bunları ayırmamız mümkün değil. Şunlar şunlar onun beşeri yönünü ilgilendirir. Şunlar şunlar onun peygamberlik yönünü ilgilendirir. Bu ayrımı kim yapacak? Demiyor ki kendisi, şu anda ben şu yaptığımı peygamber olarak yapıyorum. Bunu yazın, tespit edin. Bunlar sizi bağlar. Bunlar dindir. Yarım saat sonra, şu yaptığım ise benim beşeri yönümdür. Şu anda ben peygamberlikten çıktım. Beşeri kisveme büründüm. Şu yaptıklarım da sizi bağlamaz diye kendisi böyle bir şey söylese, ama şöyle bir fark var. Onun bizden farklı bir kısım yönleri vardı. Onu da bizzat kendisi bize duyurmuş. Nasıl? Mesela gece namazı ona farzdı, bize farz değil. Bunu da bize duyurmuş. Bu sadece bana farzdır, size farz değildir demiş. Veya Peygamber Efendimizin 4'ten fazla evlenme ruhsatı vardı. Bu bana izin verilmiştir. Siz 4'ten fazlasını alamazsınız gibi bir takım konularda bizi uyarmıştır. Bu sadece beni bağlar. Bu sadece benimle alakalı bir emirdir. Sizi bağlamaz diye bazen Allah'ın Resulü uyarmıştır. Onun dışında bize bu konuda bilgi sunmadığı her davranışı, her sözü, her takriri bizim için dindir. Değilse, çünkü bakıyoruz ki Rabbimiz onun yaptığı şeylerden bir kısmını düzeltmiş, beğenmemiş. Bakın Allah'ın Resulü Allah'tan kendisine o konuda bir emir gelmeden, bir vahiy gelmeden kendi içtihadıyla bir şey yapmış. Sonradan Allah onu beğenmemiş, ayet göndermiş. İşte mesela bir iki örnek verelim. Mesela bir münafığın cenaze namazını kıldırmış Peygamberimiz. Kendi içtihadıyla o konuda ayet gelmediği halde Allah beğenmemiş. Demiş ki böyle bir münafığın cenaze namazını kıldırma, onun cenazesinde bulunma demiş. Ha, işte Peygamber Efendimizin bir yanlışını düzeltmiş Rabbimiz. Veya başka bir zaman elinin tersiyle Abdullah İbni Ümmü Mektum'u şöyle itivermiş, şimdi sırası mı diye müşriklere din anlatıyordu Allah'ın Resulü, müşriklerin elebaşına, elit tabakaya. Allah ayet gönderdi, abese ve tevella, bir daha böyle yapma peygamberim. Veya mesela Allah'ın Resulü hanımlarına yaklaşmamaya yemin etti bir ara, Allah ayet gönderdi. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek tebtagî marzati ezvâcik, yapma bir daha böyle ey Allah'ın elçisi diye Allah ayet gönderdi. Ha, bütün bunlar bize ne anlatır? Demek ki Peygamber Efendimizin yaptıklarının tamamı bizim için dindir, bize intikal edecektir de onun için düzeltiyor Allah. Değilse, bizi bağlayıcı olmasa niye düzeltsin de Allah? Değil mi? Ondan bize intikal edecek her şey dindir. O yanlışın yanlış olarak bize intikal etmesine Allah razı olmadığı için, çünkü onlar bizim için örnek olacak, bizi bağlayıcıdır, onlar dindir bizim için. Onun için düzeltmiş Allah. Öyleyse şöyle diyelim, Allah Resulü'nün hayatında böyle 5-10 madde var ki Allah beğenmemiş, düzeltmiş. Bu düzeltilenlerden anlıyoruz ki geri tarafta yaptığı şeylerin tümü doğru ki Allah ayet göndermemiş, tasvip etmiş yani. Yani onaylanmayanlardan anlıyoruz ki ötekilerin tümü onaylanmış. Peygamberimizin hayatında böyle 3-5 tane Allah'ın beğenmediği, onaylamadığı, düzelttiği şey var. İşte o düzeltilenlerden çıkarıyoruz ki öteki yaptıklarının tümü doğruymuş ki Allah o konuda uyarı göndermemiş, onları Allah tasvir etmiş. Öyleyse Peygamberimizin tüm hayatı bizim için dindir. Peygamberimizin tüm yaptıkları bizim için bağlayıcıdır, bizim için sünnettir diyoruz. İşte bakın, demek ki وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ İpler üzerine üfürenlerin şerrinden Allah'a sığınırım de, Medine'de peygamberimize sihir yapılmıştır ama onun peygamberliğine halel getirici bir sihir değildi bu. Ve böylece Cebrail aleyhisselam bu sureyi getirerek Peygamber Efendimiz tüm sihirbazların, tüm sihircilerin, cinlerin, cincilerin şerrinden, tüm büyülerin şerrinden Allah'a sığınması istenmiştir. Ayetin birinci manası budur. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ayetinin ikinci manası ise o da gönüllerdeki düğümlü azimler, kuruntular, mefkureler ve hedeflerdir denmiş. Gönüllerde düğümlü azimler, hedefler, hayaller, mefkureler, hedeflerdir. Nasıl? Şeytan insanların önüne bir kısım hedefler çıkarıyor. Şu hedefi aşman lazım. Şuna ulaşman lazım. Mesela bir millere ulaşman lazım. Adam o bir millere ulaşınca karşısına şeytan ikinci bir hedef daha çıkarıyor. Bu defa 5 millere ulaşman lazım. Şuna ulaşman lazım. Her bir hedef bittikçe şeytan onun karşısına yeni yeni hedefler çıkarır. Yeni yeni kuruntuların peşine takar onu. İşte gönüllere düğümlü geleceğe ait kuruntulardan, hayallerden, hedeflerden Allah'a sığınacakmışız. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ayetinin bir ikinci manası da buymuş. Bu ayetin bir üçüncü manası şudur. Neffâfât, nefis kökünden gelir denmiş. Nüfus, o da çoğulu. Öyleyse insanların gönüllerine düğüm atan, insanların kalplerine ipotekler koyan, cemaatlerin üfürüklerinden, empozelerinden ve şerlerinden de Allah'a sığınmamız isteniyor burada denmiş. Hani kimi cemaatler vardır ki insanların gönüllerine düğümler vurur. İnsanların kalplerine, zihinlerine, beyinlerine ipotekler kor. Bizim cemaatin dışında başka hiçbir cemaate gitmeyeceksin. Kitap, sünnet okumayacaksın kesinlikle. Hatta falan falan kişilerin sohbetlerini dinlemeye gitmeyeceksin. Filanlarla falanlarla konuşmayacaksın diye kendi metotlarını, kendi cemaatlerini, kendi kitaplarını empoze eden, böylece insanların beyinlerine, insanların akıllarına ipotekler koyan, insanların Kur'an ve sünnete gitmesini engelleyen, yasaklayan nüfusların yani cemaatlerin, nefislerin şerrinden de Allah'a sığınacağız. İşte bu ayeti kerimede Rabbimiz bizden bunu da istiyor denmiş. Bir üçüncü mü artık dördüncü mü manası da şöyle. Buradaki neffâfât kelimesi hem müennes olarak hem de çoğul olarak gelmiş. Demişler ki kimi alimlerimiz, cinsel cazibeleriyle yüreklere cinsiyet üfüren veya şehvet üfüren füsunkar tavırlarıyla insanları peşlerine takan, insanların gönüllerine bağlar, düğümler atıp İnsanları şehvete sürükleyen kadınların şerrinden de Allah'a sığınacağız. Neffâfât kelimesine bir de böyle bir mana vermişler. İşte görüyoruz piyasada insanların, gençlerin gönüllerine düğümler atıyorlar, pençelerini atıyorlar ve insanları Allah korusun şehvete sürüklüyorlar. İşte bu kadınların şerrinden de, onların üfürdüğü şehvetlerin şerrinden de Allah'a sığınacağız. Gerçekten bu müthiş bir şey. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Şeytan için Allah şöyle diyor: İnne keyde şeytani kâne zayıfa. Şeytanın keydi, şeytanın hilesi, mekri çok zayıftır diyor Allah. Çok zayıftır ama şeytan için böyle diyen Rabbimiz kadın için diyor ki İnne keyde kunna azîm. Kadınların keydi, kadınların mekri, kadınların hilesi ve tuzağı çok azîm, çok büyük diyor Allah. Yani kadınlar şeytanı sollamıştır bu konuda. Öyleyse kadınların şerrinden de Allah'a sığınacağız. Mesela bir Yusuf Aleyhisselam'ı görüyoruz Züleyha karşısında. Allah diyor ki Yusuf suresinde, o ona meyletmişti, o da ona meyletmişti. Eğer bizim rahmetimiz yetişmeseydi iş bitmişti diyor. Yusuf Aleyhisselam da diyor ki bir peygamber olarak وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ. Ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü nefis insana su emreder, kötülük emreder diyor. Yani o bile bir peygamber olduğu halde kadın karşısında Allah'a sığınırsa, biz de bugün kadınların bu füsunkar tavırları, şehvete sürükleyici ya da şehvet üfürücü tavırları karşısında Allah'a sığınacağız. Yani kolay değil gerçekten. Benim bir arkadaşım vardı. Erzurum'dan Konya'ya gelirken trende çok güzel bir kadın ona bir teklifte bulunmuş. Arkadaş dili tutulmuş, 3 gün falan konuşamadı Konya'ya döndüğünde. Kolay değil ya. Yani şeytanın bütün ordularıyla savaş veren bir adam gerçekten yorulur ya. Yorulur, kolay değil. Ben bunu şuna benzetiyorum. 50 tonluk bir tırı inişte durdurmaya benzer bu. Çok zor. Gerçekten zor. 50 tonluk bir tırı inişte durdurmaya benzer. Zordur. Yani bu sırf gözün meyli değil, kulağın meyli değil, cinsel uzvumuzun meyli değil, bütün bedenin, bütün varlığımızın meylidir. İşte 50 tonluk bir tırı yokuşta durdurmaya benzer. Hep Allah'a sığınacağız. Aman ya Rabbi bizi böyle bir ortamda bırakma. Aman ya Rabbi bizi böyle ulaşabileceğimiz elimizin altında kadınlarla bizi imtihan etme, bizi o ortamda tutma, bizi böyle imtihan etme ya Rabbi diye Allah'a dua edeceğiz. Ama Müslümanlar tam bunun zıttına dua ediyorlar değil mi şimdi? Mesela bakın şöyle bir dua caiz değil. Ya Rabbi bana çok şiddet bir hastalık ver, her tarafımdan kurtlar aksın, düşsün, dökülsün, Eyyub Aleyhisselam gibi sabredeyim, ben de imtihanı kazanayım. Ükelalığa gerek yok. Ya sabredemezsen? Ne demek lazım? Aman ya Rabbi, ne olur dayanamayacağım bir hastalıkla beni baş başa bırakma demek lazım değil mi? Veya ya Rabbi bir mağarada, hiç kimsenin olmadığı bir ortamda, elimin altında, elimi uzattığım zaman ulaşabileceğim çok güzel, dünya güzeli bir kadınla beni baş başa bırak, ben sabredeyim, ona dokunmayayım, Yusuf Aleyhisselam gibi imtihanı kazanayım. Ükelalığa gerek yok, yapma. Belki dayanamam. Ne demek lazım? Aman ya Rabbi öyle bir ortamda beni bırakma demek lazım değil mi? Müslümanlar bunun zıttına şimdi dua ediyorlar. Ya Rabbi beni bir 50 milyarla bir imtihan et, ben kazanayım, böylece senin rızanı kazanırım. Ükelalık yapma ya. 5 milyarın hesabını zor verecekken bir de 50 milyarlık bir dosya açma ya. Bir evin vardı, onun hesabını zor verecek iken ya Rabbi ikinci bir ev daha ver, beni oradan da hesaba çek, ben kazanırım. Ükelalık yapma, hadi kazanamazsan. Yani Müslümanlar neredeyse belalarını çoğaltma gayretinde, imtihan alanlarını çoğaltma gayretinde. Mesela şurada oturuyoruz. Ben desem ki arkadaşlar, gelecek haftaki dersimde şu 10 sayfadan sizi hesaba çekeceğim desem. İçinizden birisi dese ki ya hocam burası çok az, şuradan bizi hesaba çek. Birisi dese ki orası da az, şuradan hesaba çek. Ya, ükelalık değil mi bu ya? Hadi kazanamazsan. Yani bir evim vardı, zor hesabını verecektim. İkinci bir ev daha, ya Rabbi beni oradan da hesaba çek, ben kazanırım. İkinci bir dosya daha açtırıyorsun kendine. Bir 5 milyarım vardı, bir 5 milyar daha ya Rabbi, oradan da kazanırım. Sanki Müslümanlar bugün, gariptir, imtihan alanlarını çoğaltmadan yana sanki kazanacakmış gibi. Bu yanlış. Öyleyse kadınların şerrinden de Allah'a sığınacağız. Aman ya Rabbi diyeceğiz, onların şerlerinden bizi koru. bir dördüncü mü beşinci mi artık sayıyı unuttum, bir başka manası da وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ayetinin bir başka manası da körpe dimağlara küfrü ve şirki üfleyen, empoze eden materyalist eğitim sisteminin şerrinden de Allah'a sığınacakmışız. Yani burada küfrü ve şirki üfüren, üfürmek empoze etmek anlamına, yerleştirmek anlamına, onların şerrinden Allah'a sığınacağız. Bir de resmi din çıkaran, din budur diye insanların önüne resmi bir din çıkaran, hayata karışmayan, yemeye içmeye karışmayan, kılık kıyafete karışmayan, hukuka karışmayan, eğitime karışmayan, kazanmaya harcamaya karışmayan, düğüne derneğe karışmayan, böyle hayata karışmayan, vicdanlara hapsedilmiş böyle resmi bir din ortaya çıkarıp bu dini empoze eden, işte din budur, gerçekten Müslüman olmak istiyorsanız işte Allah'ın dini budur diye Allah'ın dininin dışında din empoze eden, din üfüren, din ortaya koyan kişilerin şerrinden de Allah'a sığınmamız isteniyor. Öyleyse bize kulluğun dışında başka şeyler empoze eden, bizi Allah'a kulluktan koparmaya çalışan, bizi kendilerine kul köle edinmek isteyen, bizim kalplerimize, zihinlerimize düğümler atıp Allah'a kulluktan koparıp kemend atıp, bağlar atıp bizi kendilerine kul köle edinmek isteyen herkesin, bütün şerlilerin şerrinden Allah'a sığınmamız isteniyor. Bir başka sığınma konusu da şuymuş bakın, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ. Bir de haset ettiği zaman hasidin şerrinden Allah'a sığınacağız. Haset ettiği zaman, şöyle anlıyoruz, kişinin kıskançlığını, hasedini içinde tutması zararlı olmuyor pek. Allah onu affedebilir de. Ama kişi içindeki kıskançlığı, hasedi eyleme döktüğü zaman söz olarak ya da bir adım atmak biçiminde harekete geçirdiği zaman işte o zaman bu hasetten sorumludur. İşte bilmiyoruz, tanımıyoruz. Niceleri bizim adımıza haset taşımaktadır kalbinde. İşte o hasedi bizim aleyhimize uygulamaya koyduğu zaman, eyleme döktüğü zaman onların şerlerinden de Allah'a sığınacağız. Haset ne, onu bir tanıyalım. Arkadaşlar, kitabımızın son suresinde Müslümanlar hasetle uyarıldığına göre son defa Kur'an'ın bütününü bir düşünün şöyle, bütününü yaşayan bir Müslüman sonunda yine hasetle uyarıldığına göre demek ki haset çok tehlikeli bir şey. O konuda birkaç cümle söyleyelim. Nedir haset? Haset, kıskançlık Türkçesi. Dışımızdaki birinin sahip olduğu güzel özelliklerin, güzel sıfatların ondan alınmasını, telef olmasını istemek ya da ondaki kötü özelliklerin, kötü sıfatların onda kalmasını istemek, işte buna haset denir. Mesela dışımızda birisinde güzel bir takım hasletler var, güzel bir takım sıfatlar var. Ne var? Mesela Allah ona ilim vermiş, Allah'ın verdiği o ilmi, o ilimle amel ediyor gece gündüz ve bu ilmi cömertçe, kıskanmadan Allah kullarına ulaştırıyor, cemaat yapıyor, Müslümanları eğitmeye çalışıyor. Bu güzel bir sıfattır, güzel bir haslettir. İşte bu güzel sıfatın, güzel hasletin ondan alınmasını istemek, o ilmin ondan telef olmasını, alınmasını istemek, işte bu hasettir. Veya Allah bir Müslüman kardeşimize bolca mal vermiştir, o malı Allah'ın istediği yerde harcıyor, infak ediyorsa o Müslüman, onda böyle güzel bir özellik varsa onun ondan alınmasını, telef olmasını istemek, onun fakir fukara düşmesini istemek, bu hasettir. Veya karşımızdaki Müslüman'da kötü bir özellik varsa, mesela cimridir, yalancıdır, hırsızdır gibi, o özelliklerin de onda devam etmesini istemek, işte bunun adına haset diyoruz. Gıpta bundan biraz farklı. Gıpta nedir? Gıpta, bir Müslüman kardeşimizde gördüğümüz güzel bir özelliğin, güzel bir sıfatın ondan alınmasını, telef olmasını istemek yerine onda kalsın, aynısından Allah bana da versin temennisi vardır ki buna gıpta denir, bu caizdir. Tamam, Allah o kardeşimize ilim mi vermiş, ondan alınmasın, telef olmasın, onda kalsın ama Rabbim hazinesinden, aynısından bana da versin temennisinin adına gıpta denir ve bu caizdir. Ama haset bundan farklı. Aslında haset takdire karşı geliştir. Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Bakın bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Bir Müslümanın Allah tarafından karşısındaki Müslüman kardeşine verilmiş olan güzel bir özelliğin telef olmasını, ondan alınmasını istemek aslında Allah'ın takdirine karşı gelmektir. Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Çünkü ona onu verip bana vermeyen Allah mutlaka hikmeti gereği yapmıştır bunu, değil mi? Hikmetsiz iş yapmaz Allah. Allah'ın takdiri güzeldir. Bana vermedi, ona verdiyse o ona layıktır. Belki ben layık değilim. Onun için yapmıştır Allah. İşte ondaki güzel özelliklerin, Allah tarafından verilmiş güzel şeylerin alınmasını, telef olmasını istemek, yok olmasını istemek Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Ya da Allah'ın takdirine karşı geliştir. Allah korusun, insanı dinden bile çıkarır. Tarihten bir iki örnek verelim. Kıskançlık örneği, haset örneği. Mesela Habil, Kabil, Hazreti Adem'in çocuklarından Habil ile Kabil Allah'a bir adakta, takdimde bulundular. Allah Habil'inkini kabul etti, Kabil'inkini kabul etmedi. Kardeşini kıskandığı için kardeşini öldürdü. Kabil kardeşini öldürdü. Bakın, kıskançlık insanı nereye kadar götürüyor? Veya Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, babaları Yakup Yusuf'u daha çok seviyor diye kıskandılar kardeşleri Yusuf'u, kuyuya attılar değil mi? Yani öldürmeye teşebbüs ettiler. Öldüremediler ama yani öldürmeye teşebbüs ettiler kardeşlerini. Bakın kıskançlık nereye kadar götürmüş insanları. Veya şeytan Adem Aleyhisselam'ı kıskandı. Allah Adem Aleyhisselam'ı bilgilendirmişti. Çünkü Adem halifeydi. Yeryüzünde bütün varlıklara hükmedecekti. Öyleyse varlık bilgisine sahip olmalıydı. Allah Adem Aleyhisselam'a esmayı öğretti. Varlık bilgisine onu ulaştırdı ve ona secde etmesini emredince şeytan kıskandı Adem'i. Kendisinden farklı özellikler verildi diye ne yaptı? Adem'in şahsında Allah'ın secde emrini yerine getirmedi. Dinden çıktı gitti şeytan. Bakın kıskançlık ne hale getiriyor. Esasen kıskançlık ehli kitabın işidir. Yahudi ve Hristiyanların işidir. Bakın Kur'an-ı Kerim'e, onlar bize kıskançlıklarından kıyamete kadar kahrolup gitmektedirler. Niye? Çünkü peygamber, son elçi İsrailoğullarından çıkmadı diye, kendilerinden çıkmadı diye ya da kendi kitaplarının hükmü kaldırıldı, kendi peygamberlerinin hükmü kaldırıldı diye kıyamete kadar kıskançlıklarından, hasetlerinden dolayı peygamberimizi reddettiler. Peygamberimize gelen son kitabı reddettiler. Son elçiyi reddettiler. Öyleyse kesinlikle biliyoruz ki arkadaşlar, haset işte insanı dinden çıkarmaya kadar götürür. Ama şu kadarını söyleyeyim, birine karşı içimizden bir kıskançlık duygusu geçebilir. Çünkü kalbimizden geçenler konusunda Allah bizi hesaba çekmeyecek inşallah. Ama onu eyleme dökmeyeceğiz. Söz planında ya da bir adım atmak planında ondakilerin ondan alınması, telef olması adına harekete geçersek, işte o zaman Allah ondan bizi hesaba çekecek. O konuda bir adım bile atmayacağız, bir cümle bile söylemeyeceğiz. İki kişiye haset edilir diye bir hadis biliyorum ben. La hasede illa fitneteyn. Orada haset geçiyor. İki kişiye haset. Ama gıpta demek herhalde daha doğrusu. Kimmiş onlar? Onu da söyleyip bitirelim. Allah bir kuluna ilim vermiştir. O ilimle amel ediyor ve o ilmini Allah kullarına ulaştırıyor. Ona gıpta edilir, haset edilir. Allah bir kuluna mal vermiştir. O malla ilişkisini Allah'ın istediği biçimde ayarlıyor. Sonra o malı Allah kullarına ulaştırıyorsa ona da gıpta edilir. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Bir başka hadis. Bir Müslümana Allah bolca mal vermiş, o malını Allah yolunda infak ediyor. Öbür Müslümanın da parası yok, şöyle diyor: vallahi Allah bana da bu kardeşime verdiği malın aynısını verseydi, ben de aynen onun gibi infak ederdim derse, o ikisi sevapta eşittir diyor Peygamberimiz. O zaman üzülmeyelim, malım yok diye infak edemiyorum diye. yani bir Müslümana böylece imreniyorsak, bu niyeti içimizde taşıyorsak, elbette Allah onun aldığı ecri bizim de almamızı sağlayacak. Aynı mükafata bizi de ulaştıracak. Evet, bir sureyi daha birlikte tanıdık. İnşallah gelecek haftaki dersimizde İhlas suresini tanımaya çalışacağız. Elinizdeki tefsir kitaplarından en az 2 ya da 3 tefsir kitabından İhlas suresini bir okur gelirsiniz. Bir de burada inşallah bizim anlattıklarımızı dinlersiniz. Böylece İhlas suresini de tanımış oluruz. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.